identity ibadilike kuwa legacy. Mm. Wewe una effort gani kuhakikisha kwamba wewe sio mtu wa mwisho kuimba style ya nyimbo ambazo unaziimba? Kwa kweli sina effort yoyote. Mm. Sina effort yoyote kwa sababu Mungu ndiye anachagua. Mm. Mungu ndiye anaweka. Ukisoma Biblia katika kitabu cha Waamuzi, walikuwa wanainuka kila mmoja kwa namna yake, na wako na namna ambayo Mungu aliwataka. Kila wakati kuko na nabii, kuko na mtume ambaye Mungu atamweka kwa ajili ya taifa hilo. Mm. Unaelewa? Kuna wakati anaweza kuinuka mtu ambaye amejiinua mwenyewe, watu simuelewe kwa sababu ameinuka yeye akifikiri yuko sahihi. Yeah. Lakini Mungu anapomuinua mtu, anamuinua kwa makusudi ya wakati huo. Sifikiri natamani watu wawe kama good luck sasa. Mm. Naona. Lakini Mungu akiinua watu kama good luck zaidi na zaidi, mimi naendelea tu kumrudishia sifa na utukufu yeye, kwa sababu ni yeye ndio anatenda. Mm. Wakiinuliwa watu wa namna nyingine tofauti, ikafika hatua Mungu akaona kwa namna yake yeye vile anajua, Mungu achunguziki kwa namna ambayo yeye mwenyewe anajua anaweza kufanya. Mm. Atafanya. Siko kwenye mimi ni mwanadamu tu, ni chombo tu ambacho natumika. Mm. Baada ya hapa kazi yangu itaisha, nitatwaliwa, nitaondoka, nitaenda kula maisha mazuri sasa huko ambako tumeahidiwa. Mm. Naona. Kwa hiyo siwezi kusema nataka niache watu waniige. Nataka niache watu ambao watakuwa wakiniangalia wanasema okay, mimi nataka niwe kama good luck. Hapana. Ila natamani sana waseme tunatamani kuhubiri zaidi ya good luck vile amehubiri. Tunatamani kugusa maisha ya watu zaidi ya good luck amegusa maisha ya watu, na isiwe tu kwa sababu ya vile ambavyo alikuwa anaimba au vile ambavyo alikuwa anawasilisha kile ambacho Mungu alikuwa anampa. Mm. Naam.